Do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. W Warszawie ciąg dalszy rozmów rządu ze związkowcami z oświaty. Do chorych wyjadą tylko państwowe karetki. Ukraińcy wybierali prezydenta, w drugiej turze spotkają się Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko. Z propozycjami przyjdą na spotkanie ze związkami zawodowymi nauczycieli przedstawiciele rządu. Czy to propozycje nowe? Tego minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska nie chciała w TVP Info zdradzić. Przyjdziemy z propozycjami. Te propozycje partnerom społecznym, którzy będą w Centrum Dialogu Społecznego, na pewno przedstawi pani premier Beata Szydło, bo ona jest przedstawicielem strony rządowej. Pani minister Zalewska będzie. Ja jako wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego będziemy prowadzić negocjacje. Rozmowy o 9:00. Ich tematem są żądania płacowe i widmo strajku w szkołach. Tydzień temu negocjacje nie przyniosły przełomu. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się m.in. 1000 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Ten postulat popiera też Forum Związków Zawodowych. Oświatowa Solidarność chce wzrostu płac wszystkich pracowników objętych przepisami ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 15% od stycznia tego roku. Nauczyciele grożą strajkiem w czasie najbliższych egzaminów. Związkowcy nazywają dzisiejsze rozmowy spotkaniem ostatniej szansy, mówi Lesław Ordon z Oświatowej Solidarności. Jesteśmy pełni nadziei oczywiście, że to będzie ten dzień przełomu, aczkolwiek tych takich powiedzmy optymizmów w nas jest coraz mniej. Po prostu coraz bardziej patrzymy przez taki pryzmat czarnych okularów, że może być źle. Rząd zapewnia, że egzaminy gimnazjalisty i ósmoklasisty odbędą się w terminie. Deklaruje też, że systematycznie podnosi wynagrodzenie nauczycieli, ale na jednorazową podwyżkę, jakiej żąda ZNP, budżetu nie stać. Komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wskazują na to badania Exit Poll. Jeśli wyniki się potwierdzą, do drugiej tury nie wejdzie była premier Julia Tymoszenko. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Badania Exit Poll zorganizowała Fundacja Inicjatywy Demokratycznej imienia Ilka Kuczeriwa, a wykonał Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii oraz Centrum Rasunkowa. Zgodnie z badaniami najwięcej punktów procentowych zdobył komik Wołodymyr Zełenski z poparciem 30,4%. Drugie miejsce zajmuje Petro Poroszenko, który uzyskał 17,8 punktów procentowych. Według Exit Poll była premier Julia Tymoszenko z wynikiem 14,2% nie wejdzie do drugiej tury wyborów. Na podobne liczby wskazuje też inny Exit Poll prowadzony przez grupę Socis dla niektórych stacji telewizyjnych. Tutaj Wołodymyr Zełenski uzyskuje 29%, Petro Poroszenko 19%, a Julia Tymoszenko niemal 13% i również nie wchodzi do drugiej tury. Dane z Exit Poll dotyczą godziny 18, czyli 2 godziny przed zamknięciem lokali, ale zdaniem socjologów są miarodajne. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraińcy mieszkający w Polsce mogli zagłosować w ambasadzie w Warszawie oraz w konsulatach w Gdańsku, Lublinie i Krakowie. Chcieliby wybrać dobrego prezydenta, co nasi rodzice, my mieszkali lepiej. No, na razie ja nie chciałabym mieszkać w Ukrainie, ale dla swoich rodziców chciałabym lepszego życia trochę. No to i tego i przyszła. Żeby więcej porządku było, tak. Czekaliśmy, ile? Półtorej godziny gdzieś czekali, ale zgłosowali, wszystko szybko było. Nieraz jeden dzień w życiu decyduje o kolejnych latach, tak, i naszej przeszłości, także. Jest to bardzo ważne. Druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie 21 kwietnia. Do chorych wyjadą tylko państwowe karetki. Od dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, która zakłada, że usługi ratownictwa medycznego mogą być realizowane tylko przez podmioty publiczne. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że to poprawi bezpieczeństwo pacjentów. Upublicznienie ratownictwa jest gwarancją dla mieszkańców naszego kraju, że nie będzie sytuacji, kiedy nagle z dnia na dzień dysponent przestanie świadczyć usługi, a takie sytuacje miały miejsce do tej pory. Obecnie w Polsce pracuje ponad 1500 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, które wyjeżdżają do pacjentów. 500+ jest programem dla przyszłości i polskich rodzin oraz państwa, tak mówił premier. Mateusz Morawiecki podsumował 3 lata działania programu. Będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju gospodarczy, demograficzny, społeczny we wszystkich możliwych aspektach. Rodziny dostają 500 zł na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu, od lipca świadczenie będzie przyznawane także na pierwsze dziecko. Utwory 20 europejskich poetów znajdziemy od dziś na przystankach autobusowych, w bibliotekach, kawiarniach i księgarniach w Warszawie. To trzecia odsłona akcji Wiersze w mieście. W tym roku miłość. Miłość, dlatego że jest to hasło, które przemawia na pewno do każdego z nas. Poza tym odwołujemy się tutaj troszeczkę w pewnej opozycji do mowy nienawiści, którą jesteśmy osaczeni, powiedziałabym, w ostatnich czasach. Mówiła Dorota Swinarska z działu kultury Goethe Institute. Na Chmielnej od 9 do 12 kwietnia zostanie ustawiony wielki fotel, w którym każdy będzie mógł usiąść i przeczytać wiersze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. A ty jak jesteś ubrany, szapenfeldziarzu? Przychodzisz do pracy w dziurawych spodniach? Ostatni raz za kierownik siadasz. To jest skoka, ostatni raz. To jest skoka, nie sklepik. No dobrze, to zaczynamy od zaskakującej decyzji Roberta Kubicy. Po kolejnym nieudanym występie, znów był ostatni, tym razem w Grand Prix Bahrajnu, postanowił zrezygnować z dalszych startów w tym sezonie Formuły 1. Najwyraźniej nie widział szans na lepsze jutro w ekipie Williamsa i trudno mu się dziwić. Wracając do wczorajszego wyścigu, długo zanosiło się na premierową wygraną Młokosa z Ferrari. Charles Leclerc miał jednak problemy z silnikiem bolidu w drugiej części zawodów i dojechał do mety na trzeciej pozycji. Pierwsze dwa miejsca dla kierowców Mercedesa. Zwyciężył Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem. W kraju kapitalny wieczór przy Reymonta przeżyli kibice Wisły Kraków. Biała Gwiazda rozbiła Legię 4-0. Jedną z bramek z rzutu wolnego zdobył Rafał Pietrzak. Tutaj mogę podziękować trenerowi Sobolewskiemu, bo na treningach to ćwiczę cały czas, ale trener mi powtarzał, żebym po prostu trafił w bramkę i dał szansę popełnić błąd bramkarzowi. Dało, z czego się bardzo cieszę. W innym wczorajszym spotkaniu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Pogoń bezbramkowo zremisowała z Jagiellonią. Oczywiście nie możemy nie wspomnieć o dymisji Adama Nawałki. Nie jest już trenerem Lecha. Wylano go z roboty po zaledwie 11 spotkaniach. W Premier League treneru zwalnia się rzadziej. Wczoraj w hicie kolejki Liverpool wyszarpał w ostatnich minutach wygraną 2-1 na Anfield z Tottenhamem. W 90 minucie samobójcze trafienie zaliczył obrońca Kogutów Tobi Alderweireld. We Włoszech kolejny gol i to palce lizać Arkadiusza Milika i wysoka wygrana Napoli 4-1 z Romą. To w Serie A, zaś występy w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych zakończyła Wisła Płock po wyjazdowej porażce z Pik Seged 16-23. Z kolei w siatkarskiej plus lidze nie znamy kolejnego półfinalisty. W rywalizacji czarnych radą z Wartą Zawiercie mamy remis po 1 po wygranej 3-1 czarnych, wygranej, która miała nie przyjść łatwo, według trenera gospodarzy Roberta Prygiela. Żaden mecz nie był dla nas łatwy, a te mecze już o życie to już jest pokazanie tego, kto ma większe jaja, lepszy charakter, odporność psychiczną i my w Zawierciu byliśmy bardzo blisko zwycięstwa, niestety się nie udało. Dzisiaj nam to przyszło też niełatwo, ale myślę, że byliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą, no i czekamy na trzeci decydujący mecz. A to spotkania 7 kwietnia w Zawierciu. Kończymy tenisem i 101 wygraną Rogera Federera w turnieju ATP. Tej nocy w finale prestiżowej imprezy w Miami pokonał amerykańskiego dryblasa Johna Isnera do 1-4. Poniedziałek, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna, ale to za chwilę, a właściwie dobrze, od razu. Od 6 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach, 8 w Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Przemyślu, 9 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Poznaniu i Jeleniej Górze, 10 w Katowicach i Gorzowie, do 11 w Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Szczecinie. Tak kusił mnie jeszcze wiatr, żeby Państwu powiedzieć. Wiatr słaby i umiarkowany będzie. Na Śląsku okresami porywisty, na wschodzie z kierunków północnych, a na zachodzie, imaginuj sobie waćpan, z kierunków. No nie mam pojęcia, proszę pana. Właśnie, no właśnie widzę, no. Ze wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnię, jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości.

w którym kierunku to idzie. Dlaczego? Skąd ja się tu wziąłem w ogóle? I po co? I po co? Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pytania od pana Tomasza. Pan Tomasz dylemat ma taki poznawczy, moim zdaniem. Mhm. Otóż ma problem z tym, żeby rozpoznać własny głos. To jest tak rzeczywiście, że kiedy mówimy, to się słyszymy, ale kiedy ktoś odtwarza nasz własny głos nagrany na taśmie, to jest duża różnica. Niektórzy nawet mówią, że nie cierpią słuchać swojego głosu. Większość tak bo ma. Bo się w tym nie rozpoznają. Nie podoba się nam własny głos. Tak. Skąd bierze się ten dysonans? Ta różnica, ona się może wziąć z wielu różnych rzeczy. Z wielu różnych, także tych takich czysto technologicznych. Jeżeli słuchamy siebie na przykład przez telefon, na przykład z nagranej, nie wiem, sekretarki, cokolwiek, no to wchodzimy w taki obszar technologiczny, że niektóre urządzenia nie przenoszą całego pasma dźwięku, tylko gdzieś tam go obcinają i rzeczywiście słyszymy, że coś jest innego. Zresztą każdy z nas rozpoznaje nagranie przez telefon natychmiast. Mówię, o, to jest przez telefon, no bo właśnie to jest taki charakterystyczny. Powodem może być także to, że czasami mówiąc coś, brakuje nam dystansu do tego, o czym opowiadamy. I strasznie się emocjonujemy jakąś sytuacją, opowiadamy, wkładamy to mnóstwo emocji, a później słyszymy to i sobie myślimy, ale o co tu kaman, o co tu w ogóle chodziło, po co ten gość się tak tutaj jakoś ekscytuje. Tak bywa. Jeżeli pan mi pozwoli, to ja na końcu opowiem dosyć śmieszną sytuację, o której usłyszałem od pewnego znanego bardzo profesora fizyki. Dobrze. Ale jest też kwestia zupełnie obiektywna, bo my naprawdę inaczej słyszymy swój głos, jak mówimy, a inaczej wtedy, jak go odtwarzamy. A jest to związane z tym, że inne mechanizmy są uruchamiane wtedy, kiedy słyszymy swój własny głos, jak mówimy. Wtedy ten dźwięk dolatuje do ucha nie tylko, że tak powiem, z zewnątrz, czyli tak jak normalnie dźwięki dolatują, ale także od wewnątrz, bo jest coś takiego jak przewodzenie kostne. Otóż to. Otóż to, czyli innymi słowy ten dźwięk dociera do nas, do naszego ucha, do tego miejsca, w którym jest zamieniany na sygnał elektryczny, który to sygnał później jest interpretowany przez mózg, dociera normalnie, jak się rozmawia z drugą osobą, to ten dźwięk dociera jedną stroną, to znaczy dociera przez ucho. Ale jak mówimy, to dociera dwiema drogami. Od zewnątrz, tak jak normalnie, i od środka przez przewodzenie kostne. To, że dźwięk w ogóle powstaje, czy to, czym jest dźwięk, to jest drganie cząsteczek. Nie tylko cząsteczek powietrza, ale także cząsteczek, które nas budują. Na przykład naszych kości. Więc jeżeli mówimy, to drgają wszystkie elementy wokoło, między innymi czaszka, powstają jakieś rezonanse w chociażby zatokach, stąd jak jesteśmy chorzy, te zatoki są wypełnione, o, też tak. Inaczej brzmi dźwięk. Więc w skrócie jest inny mechanizm docierania tej fali w momencie, jak mówimy i siebie słuchamy. Otóż to i co? Rewelacja. I to jest ta cała rewelacja. Bo oczywiście tu jeszcze mówimy o to, bo to, ale to już jest taki trochę pozafizyczny problem. Czasami jest tak, że jak siebie słyszymy, to jesteśmy zaskoczeni treścią tego, co żeśmy powiedzieli. Można i spożyć. Na przykład może się okazać, że jak siebie słyszymy, to dochodzimy do wniosku, że strasznie głupio gadamy. To pan opowiada. To niemożliwe. Tak, na przykład bywa. Dobrze. Ta anegdotka. Mhm. Miałem ogromną przyjemność pracować z takim bardzo znanym fizykiem, profesorem Walterem Ellertem, Niemcem, który jako pierwszy na świecie wyprodukował atom antymaterii. I on nam kiedyś opowiadał swoim doktorantom, że jako młody człowiek zastanawiał się, czy zostać fizykiem, czy zostać aktorem. Miał bardzo poważny dylemat, w związku z tym pojechał, to był okres krótko po II wojnie światowej, pojechał do bardzo znanego aktora niemieckiego, bo profesor był Niemcem, jest Niemcem, do Hamburga z prośbą o poradę. Wcześniej oni się jakoś porozumieli, że on będzie, poprosił Waltera, żeby przygotował sobie jakiś wiersz do powiedzenia, cokolwiek, może jakąś prozę, cokolwiek, tylko że ma się tego nauczyć porządnie na pamięć, tak jak aktor czasami mówi ze sceny. Walter przyjechał do niego, aktor wyciągnął sprzęt nagraniowy, nagrywający i go nagrał i powiedział, a teraz wróć do mnie, ale po pół roku. Wrócił po pół roku, jak tego odsłuchał, to naprawdę nie potrzebował porady, aktor powiedział, rozumiem, zostanę fizykiem. Także tutaj też coś w tym jest. Czasami rzeczywiście brakuje nam dystansu, jak później siebie słyszymy z zewnątrz. Matko, co to w ogóle jest? No tak, jest problem czasem. Jest problem. Ale można się przyzwyczaić. Chyba. Tak mówi. No dobrze, proszę pozdrowić pana profesora, doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi spokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego bas. Bo ja sobie gram na gramofonie, roli tro la la la, roli tro la la la. Zimą w domu, lotem na balkonie, roli tro la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Krzysztof Łaniewski wspomniał w serwisie sportowym o siódmej o Robercie Kubicy i o Chopin-Faldziarzach. Pan Kubica to dopiero Chopin-Faldziarz. Jak mu się nie podoba jeżdżenie Williamsem, to będzie jeździł po nieheblowanej desce, ale nie powiem czym. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie, jakoś to się ułoży. Projekt Tata. Tylko nie denerwujmy się. No nie denerwujmy się, zwłaszcza, że dzisiaj jest taki dzień, że nie wiadomo, kto nas, tak powiem, tutaj próbuje. I właśnie, tak. Nie wiadomo kto. Nie wiadomo, no ja też i nie wiadomo kto. I sobie tak myślę, zażartuj, no powiedz na przykład, że dowiedziałeś się, że masz nastoletnią córkę po latach. Nie, dość, to rodzina słucha, bez sensu. Zacznę jednak od czegoś, co być może w Prima Aprilis się wpisuje i dla niektórych zabrzmi jak żart, bo przecież wszyscy wiemy, że było inaczej. Tymczasem zacznę od newsa z ostatniej chwili. Śpiąca królewna po pocałunku księcia wcale się nie obudziła. Książę całuje tę piękną, śpiącą księżniczkę i sam zasypia. I trafia do jej snu. I nagle odkrywamy, że Aurora i całe królestwo śpi, ale oni taki koszmarny sen śnią. Aurora jest tam taka bardzo niemrawa, nie potrafi za wiele zrozumieć, próbuje się czegoś uczyć, ale nie za bardzo jej to wychodzi. Jest taka śnięta i stłamszona. I odkrywa, kto tak naprawdę ją ogranicza i uczy się, jak pokonać te swoje ograniczenia. Tak to wszystko poukładała Liz Braswell, autorka powieści Dawno, dawno temu we śnie. A zrobiła to po to, by w znajomym towarzystwie bohaterów, bohaterek, baśni z dzieciństwa dotknąć poważnych problemów nastolatek, dzieci wchodzących w trudny czas dojrzewania. Są odniesienia do depresji, pogrążenia w beznadziei, tak to wylicza redaktorka książki Anna Wolna-Nocoń-Zygmuntu. To jest książka Świat obok świata i tutaj też się dzieje jakby po latach. Okazuje się, że Urszula wygrała, ojciec Ariel zginął. Ariel nie została żoną księcia, tylko rządzi swoim podwodnym królestwem, nie ma głosu. I po latach dowiaduje się, że być może jej ojciec jednak żyje. Więc postanawia wyruszyć na ląd znowu i go uratować. Musi zmierzyć się ze swoimi decyzjami, które podjęła jako bardzo młoda dziewczyna. Teraz ma więcej doświadczenia życiowego, jest starsza, wie co może się złego zdarzyć, jest trochę mniej narwana. Podejmuje dużo bardziej dojrzałe decyzje. No właśnie, czy już wiesz, o jakiej książce tym razem mowa? Była Aurora, była Urszula. Aurora musi znaleźć w sobie siłę, odwagę, drogę do wnętrza. No właśnie, to oczywiście o Małej Syrence, bo autorce pomysł na alternatywne wersje czy sequele baśni tak się spodobał, że powstały kolejne książki i wszystko znów podane w takiej mrocznej atmosferze. I tak zresztą to jest wydane. Bardzo pięknie, w takich czarno-srebrno-błyszczących okładkach. Wewnątrz też te strony są no tak delikatnym ornamentem ozdobione, no właśnie, takie mroczne. Od lat panuje ten trend na taką trochę mroczność. Już w ogóle odchodzimy od tych takich słodkich, cukierkowych historii. Znaczy, autorka napisała już 6 czy 7 książek w tym cyklu, bo to już w Stanach się ukazuje od kilku lat. Bardzo się wciągnęła w to. Ona sama mówi, że napisała pierwszą, potem stwierdziła, może jednak napiszę drugą. Bardzo dobrze się bawi to pisząc. Przemyca właśnie warstwę taką edukacyjną, pokazującą, jak znaleźć swoją drogę. Jest to opowieść o Belli, opowieść o Aladynie i Jasminie. Jest też Piotruś Pan. Nawet Kraina Lodu jest zapowiadana w tej serii. I ten wątek jako ojca niemalże honorowej obywatelki Arendelle mnie zainteresował najbardziej. Jakby tę historię można poprowadzić dalej? No to może być też ciekawa zabawa dla taty wymyślić z dziećmi wersję alternatywną. No na przykład Elza miłością rozmraża Annę, nastaje lato w Arendelle, a przy okazji z hibernacji budzą się także Max i Albercik. A nie, to nie mieszajmy bajek. Książki te jeszcze zbyt poważne dla moich dzieci mogą być pomostem między światem dziecięcych baśni, a krainą zupełnie współczesnych wyzwań. Na razie trzymam je jeszcze na swojej półce. No gdyby miał tą nastoletnią córkę, pewnie by czytała. A może pokój okleiłaby plakatami superbohaterek Marvela, które biorą sprawy w swoje ręce. Taka umiejętność w okresie dojrzewania bezcenna, zwłaszcza jeśli ma się supermoce, która nastolatka nie ma. Niektóre te supermoce są zupełnie odjechane, a niektóre to są takie moce, które mamy w świecie realnym. Ktoś jest bardzo dobrą naukowczynią, ktoś jest świetny w sztukach walki, ktoś jest po prostu świetnym szpiegiem. Tutaj jest pokazane, jak wykorzystać te swoje nietypowe talenty, jak wierzyć w siebie. Bardzo często tutaj pojawia się taki leitmotyw, że bohaterka musiała się zmierzyć z jakimś trudnym wydarzeniem i to jakby sprawiło, że została tą superbohaterką. Dla fanów i fanek filmów to może być takie uzupełnienie, że dowiedzą się o innych przygodach ulubionych bohaterek. Bo choć książka Super Bohaterki, którą trzymam w ręce teraz, wygląda jak encyklopedia, to w rzeczywistości zbiór trochę opowiadań, pięknie ilustrowana. Też pomost między kinowym a komiksowym uniwersum Marvela. Wzorów tu i wzorców nie brakuje. Ja bardzo lubię She-Hulk. To jest mądra, silna dziewczyna o zielonej skórze i ma coś takiego, co mi się bardzo podoba, że do tego, żeby być superbohaterką, trzeba też mieć grono przyjaciół. I bardzo ważna jest współpraca. O właśnie, taka życiowa droga jest jak najbardziej do wypożyczenia, tak dla młodszych, jak i dla starszych, jak my, dzieci. To wszystko, redaktorze. Tak się redaktor zaczytał, zasłuchał. No popatrz, She-Hulk wygląda tak, gdybyś nie wiedział oczywiście. Ale jest tutaj mnóstwo innych superbohaterek. To są fantastyczne opowiadania. Dobrze, to bardzo dobrze, wie pan? To bardzo dobrze. Się cieszę się. Bo jest sprawa. Dzień dobry pani. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale dzisiaj w związku ze zmianą czasu nie ma pierwszej lekcji w szkole, w tej o 8 godzinie, więc jak ktoś ma na 8, to idzie na 8.45. To co mi pani nie mówi, to przecież ja muszę pójść. Ma prelis. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie, no to my pozdrawiamy. Do usłyszenia. 227 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy do zabawy 73533. Przypominam o numerze SMS-owym. W związku z tym, że mamy urodziny, my państwu prezent chcemy sprezentować. Taka specjalna karta podarunkowa do realizacji w ramach oferty dostępnej. Prezent marzeń. Można sobie wybrać, co państwo sobie życzą. A trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie życzenia sam bym sobie złożył. Takie osobiste, od serca, szczere. Do 8 czekamy na państwa odpowiedzi w tej sprawie. A tam do wygrania lot balotem. Aha, wartość 1500 zł. To nie są, a ciekawe sprawy to są. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Barbara. Mario. Prima aprilis. Mario. Spraw radość swoim bliskim i zrób im prezent w Prima aprilis. Przyjdź do Media Expert i kup smartfon, laptop, a może nawet telewizor w super niskiej cenie. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak niepostrzeżenie minęła 7:30. Chwilę temu. Michał, przerwa. O 9:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpocznie się drugie spotkanie rządu i oświatowych związków zawodowych w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Tydzień temu rozmowy nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe zostały poproszone o doprecyzowanie swoich oczekiwań, a centrale związkowe o w miarę możliwości uzgodnienie swojego stanowiska. Opozycyjny ruch Otwarta Rosja przestał istnieć. Działacze organizacji założonej przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego podjęli decyzję o samorozwiązaniu, żeby nie narażać swoich zwolenników na represje ze strony służb bezpieczeństwa. W ostatnich miesiącach policja zatrzymywała osoby związane z Otwartą Rosją i karała grzywnami oraz aresztami za współpracę z organizacją. Od dziś na przystankach autobusowych, bibliotekach, kawiarniach i księgarniach w Warszawie będzie można przeczytać utwory 20 europejskich poetów. Tematem przewodnim rozpoczynającego się po raz trzeci wydarzenia Wiersze w mieście jest miłość. Akcja potrwa do końca kwietnia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. A minus z perspektywą stabilną. Tak oceniła polska agencja ratingowa Fitch. To podtrzymanie dotychczasowej oceny. Wśród mocnych fundamentów polskiej gospodarki ekonomiści wymienili PKB na poziomie około 3% w przyszłym roku, mimo spowolnienia w strefie euro. Chwalono też zgodny z założeniami poziom deficytu budżetowego czy lepszą ściągalność podatków. Analitykom nie umknęły jednak nowe propozycje socjalne rządu. Z jednej strony, zdaniem ekonomistów, opóźnią one spowolnienie gospodarcze w Polsce, a z drugiej strony mogą się stać zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych. A minus to 7 ocena w 20-stopniowej skali, którą Polska dzieli z takimi krajami jak Hiszpania i Słowenia. 67 miliardów złotych z budżetu trafiło do rodzin w ramach programu Rodzina 500+. Trzy lata programu podsumowywał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania. Podsumowując ten nasz prorodzinny program, jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju całego naszego kraju. Pieniądze z 500+ trafiły do tej pory do rodziców ponad 3,5 miliona dzieci. Od lipca program ma zostać rozszerzony. Wsparcie będzie też trafiało do rodziców jedynaków. Co o poranku jest ważne na rynku walutowym? O tym w porannym komentarzu za godzinę usłyszymy od Marka Rogalskiego, a przyglądamy się teraz jeszcze rynkowi walutowemu. Brytyjski funt kosztuje o poranku 4,99, euro 4,30, dolar 3,83, a za franka szwajcarskiego płacimy 3,84. Do zobaczenia zatem za godzinę. Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie i nad morzem, do 12 na Dolnym Śląsku. Krótko i na temat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a, Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7, teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już sobie państwo żartują. Już wiem, że źle powiedziałem. Lot balotem powiedziałem. Wyobrażasz sobie, że można tak powiedzieć? Wyobrażam sobie. Ktoś leci balotem. No, każdy może balonem, a balotem to nie. To już nie każdy. 2, 2 i 7 trójek. W związku z tym, że w sobotę i w niedzielę była wiosna u nas, a dzisiaj trzeba było skrobać szyby, czy będzie dzisiaj karp? Pozdrawiam z Gdańska. Gdzie niegdzie rzeczywiście taka aura, ale nie wiem, właściwie moglibyśmy powiedzieć, że tak, że zaczynamy nowy cykl i że będzie karp. No, mieliśmy zupełnie nowy cykl zacząć, ale się okazało, że mamy nagranie, którego nie można trzymać. Jako znany kolekcjoner płyt podskoczyłem na okazję nabycia takiej płyty demo acetatu z niepublikowanym wcześniej nagraniem Toma Waitsa. Nie jesteśmy zazdrośni i muzyką się dzielimy, choć płyty nie dam, mówię od razu. Dobrze. Tak, bo to jest ten moment, w którym pojawia się Piotr Metz. Zakończyliśmy jeden cykl w czwartek, za który państwu dziękujemy. Zapraszamy na koncert. Zapraszamy na koncert oczywiście, pana Fogartiego. No i teraz, no już chyba powiedziałeś wszystko. Chyba powiedziałem. Niepublikowane nagranie Toma Waitsa to jest pierwsze odtworzenie gdziekolwiek, proszę państwa, tego właśnie nagrania. Wybraliśmy nasz specjalny urodzinowy dzień, bo kiedyż jak nie dziś. I no tak to jest artysta poranny. Bardzo poranny. W związku z tym, że zrobiło się ciemniej po zmianie czasu, to tak mroczniej będzie o poranku, ale spodoba się państwu. To co? Bardzo tak? Prosimy. Światowa premiera. Są państwo pierwszymi osobami na świecie, które to usłyszą. Smoke. Swoją teorię do tego, dlaczego Tom Waits nie zdecydował się opublikować. Moim zdaniem jest za żwawe, jak na Tom Waits. Psuje wizerunek trochę. No dobrze, ale to w związku z tym, że pojawia się takie nagranie. W ten sposób Tom Waits sam wymusił na nas cykl. Bardzo poranny. Bardzo poranny. Bardzo poranny Tom Waits. Od dziś bardzo dziękujemy. To do usłyszenia jutro, panie redaktorze. Dziękuję. Piotr Metz. Spotkamy się jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 19 minut 8. Ciekawy jestem, czy któryś ze słuchaczy pamięta tą pierwszą audycję, bo ja nie. Jestem 3 lata starszy niż Trójka, nie pamiętam. A druga sprawa, ciekawy jestem, ile ludzi słuchało tej pierwszej audycji. W tamtych czasach radio z tak zwanym UKF-em to nie była dość popularna rzecz. Była tylko w bardziej luksusowych odbiornikach. Ten UKF jednak był w starym paśmie. Tam była w 65-73, jakoś tak, prawda? Ach. Wierzę panu na słowo. Badań się wtedy nie prowadziło. Być może ktoś z państwa pamięta. Zapraszamy do Trójki. A my w audycji porannej zaglądamy teraz na porodówkę. Narodziny dziecka to zawsze radość. No i święto oczywiście w rodzinie. No i kto tak krzyczy? Kto tak krzyczy? Urodziła się dziewczynka. Doktor Grzegorz Południewski, lekarz położnik. Ładna, zdrowa. Jak to większość dziewczynek sobie musiała trochę pokrzyczeć na samym początku, ten hałas zawsze daje dobry znak, że dziecko jest zdrowe. To jest nie do opisania. Pani Marta i pan Tomasz, świeżo upieczeni rodzice. Nie da się powtórzyć takiego dnia. W niczym nie jest porównywalne. Mimo wysiłku fizycznego, psychicznie to wynagradza wszystko. Ile pani poród trwał? Około 5 godzin tylko. I nie był jakiś ciężki. A pan jak się czuł? Dobrze. Nie zemdlał pan z wrażenia? Nie. Miałam dobrego asystenta. Ale pan chciał uczestniczyć w porodzie? Tak, wspierać żonę. Jak wygląda cud narodzin? Zuzanna Szupryczyńska, położna. To możemy powiedzieć, że jest różowy, wrzosowy, krzyczący, płaczący, czasami uśmiechnięty, czasami zdziwiony, czasami obrażony. Generalnie po prostu jest cudowny. Natomiast jak rodzice sobie z tym wszystkim radzą? Od euforii, płacz szczęścia, zazwyczaj na szczęście. Natomiast oczywiście nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest wesoło. Zależy od człowieka, jak rodzice tak naprawdę reagują. Ile osób, oprócz tejże dziewczynki, urodziło się w tym samym dniu, czyli 1 kwietnia 1962 roku? 1953 osoby urodziły się też tego samego dnia. Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. W tym było 954 kobiety i 999 mężczyzn. Dane dotyczą osób, którym nadano numer PESEL, czyli obywatelom polskim zamieszkującym w Polsce. 1 kwietnia 1962 rok. Co to oznacza? Urodzeni pierwszego dnia miesiąca są zawsze bardzo przebojowi, są liderami, więc dla tej dziewczynki urodzenie się pierwszego dnia miesiąca oznacza, że zawsze będzie na czele. Katarzyna Owczarek, numerolożka. Miesiąc czwarty. Czwórka to jest takie konkretne oparcie, dobre zakorzenienie, oznacza mocną pozycję. Ma też swoje wady. Bywa uparty. Lubi, kiedy wszystko jest tak, jak on chce, ale potrafi sobie świetnie poradzić w życiu. Ma smykałkę do biznesu, umie dobrze zarabiać. Jest bardzo konkretny, wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć. To ile punktów pan przyznaje? Na tamte czasy to nawet nie 10, a 15 punktów. Dlatego, że to były czasy na pewno trudne i że ta dziewczynka miała odwagę wtedy mówić o wielu rzeczach. A co mówią gwiazdy? Słońce w znaku barana oznacza siłę charakteru, przebojowość. Wenus w znaku barana oznacza również właśnie taką dużą radość życia, optymizm. Księżyc w znaku wodnika to jest niezależność, postępowość, pewien powiew wolności. Mamy też bardzo mocno obsadzony znak ryb. Jest tutaj Jowisz, Mars i Merkury. Ryby to misja, to jest robienie czegoś, w co się wierzy, a także zdolności muzyczne. A czy ma znaczenie, w jakiej porze roku się dziecko rodzi? Tak, dlatego, że te dzieci, które przychodzą na świat wiosną, mają trochę lepsze warunki na starcie. Mają więcej świeżego powietrza, więcej słońca, więcej witaminy D3. Ten okres sprzyja i narodzinom, i wychowaniu przez pierwszy okres życia. To państwo wiedzą, ta dziewczynka ma 57 lat, wiemy, o kogo chodzi. Kłaniamy się nisko naszym słuchaczom, bo trójka urodziła się właśnie 1 kwietnia 62 roku. Jest wychowana przez państwa, naszych słuchaczy. Poród odbierała położna Izabela Woźniak, a trójkowe urodziny obchodzimy koncertowo. I tak na przykład było wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów. Na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk. I na perkusjonaliach jego eminencja Zbyszek Uhuru-Brysiak. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie dać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy. pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Stanisław Sojka, wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś o 5:10 urodził się nasz syn, informują słuchacze. Miał się pojawić pod koniec kwietnia, ale wybrał właśnie ten dzień. Bardzo dobrze. Jeszcze zdążył być na koncercie Dave Matthews Band. Więc świętujemy razem z wami. Bardzo dziękujemy. 71335. Muzyczny rozkład jazdy. Z ulgą odetchnął, to było słychać chyba. No tak, ja odetchnąłem z ulgą, ale fani The Rolling Stones z pewnością nie. Pięknie nam jeszcze śpiewa w tym nagraniu Mick Jagger, ale niestety The Rolling Stones muszą przełożyć trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie ze względu na zły stan zdrowia Micka Jaggera. Jestem przytłoczony koniecznością przełożenia trasy, ale będę pracował bardzo ciężko, żeby być na scenie tak szybko, jak tylko będę mógł, napisał wokalista Rolling Stones w swoim oświadczeniu. Miało zacząć się już za niecałe 3 tygodnie w Miami, a zakończyć 29 lipca w Ontario. No i w tym czasie zespół miał wystąpić 17 razy. Nie wiadomo ani co dolega Mickowi, ani kiedy koncerty się odbędą. Na razie bilety warto zachować, jeśli państwo je mają. No a teraz coś, na co czekali fani zespołu The Cure od bardzo dawna. Nowy album zespołu The Cure będzie mroczny. Cóż za zaskoczenie. No, jak nasz dzisiejszy poranny Tom. A piosenki, które na ten album trafią, trwać będą po 10-12 minut. O, cóż za zaskoczenie. Króciaki. Jeśli jeszcze dowiemy się, że wyjątkowo intra tych utworów będą trwały po 1,5 minuty, tak jak na przykład w utworze Plain Song, którym zaczynali ostatni koncert w Polsce, no to już w ogóle wszystko będzie jasne. To wszystko zapowiedzi Roberta Smitha, choć sam jeszcze nie wie, które z 19 piosenek ostatecznie na nowej płycie The Cure się znajdą. Nagrania w walijskim studiu Rockfield trwały przez 3 tygodnie. W Rockfield Studio powstało, przypomnę, m.in. Bohemian Rhapsody. Jak zaznacza Smith, ale też tysiące innych piosenek, z którymi historia obeszła się już niekoniecznie tak łaskawie, o czym już nie wspomina. To, co nam wyszło, jest świetne. Wiem, że wszyscy tak mówią, ale to naprawdę jest znakomite. Nie wiemy, kim są ci wszyscy. Stroniący od skromności lider wprowadzonego właśnie do Rock and Roll Hall of Fame zespołu nie zdradził, z kim zdążył się już podzielić nowymi nagraniami, więc my na razie musimy cieszyć się tymi starszymi. Od 8 czerwca do niemal końca sierpnia na dodatek The Cure będą sumiennie objeżdżać Europę, występując na wszystkich możliwych festiwalach. Na koncertowej mapie dostrzegamy tylko 3 czarne dziury. Andora, Liechtenstein i niestety Polska. Ale będzie Ostrawa, także blisko granicy. The Cure, nowa płyta, czekamy. No i na koniec Pirate Punk Politician. Tak zatytułowaną piosenką Perry Farrell zapowiada swoją nową płytę, album Kind Heaven. Człowieka, którego dobrze fani muzyki znają albo powinni znać. To były lider Jane's Addiction i Porno for Pyros. Album ukaże się 7 czerwca i będzie to jednocześnie muzyczne wprowadzenie do tak samo nazwanego potężnego centrum rozrywki, które Farrell zamierza wkrótce otworzyć w Las Vegas. Wśród muzyków wspomagających go w nagraniach znaleźli się m.in. basista Jane's Addiction, były perkusista Pearl Jam, a gościnnie na płycie Kind Heaven wystąpili także Danny Harrison, syn George'a, Elliot Easton z The Cars i Taylor Hawkins z Foo Fighters. To muzyczny rozkład. Ojej, jak żwawo grają, panie doktorze. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanka. Ja mam teraz dla państwa niespodziankę. O, ponownie koncertowa, bo to płyta, podwójny album winylowy. Płyta z koncertem na 50-lecie Trójki. Tych płyt jest 550 egzemplarzy. Numerowany jeden egzemplarz dla państwa. 227 Trójek, trzeba zadzwonić. A jestem też. Przyjdzie ktoś od ciebie. Monika Brodka i do Ani. No, zagadałem w sam raz. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż.